Rowdy Old Elmada. Buitengewoon goedemiddag. U bent afgestemd op Radio Del Mare op 192 meter middengolf. Dat is een frequentie van 1566 kHz. Vanaf vandaag kunt u elke dag tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds luisteren naar de programma's van een te gek radiostation. Dit is Radio Del Mare, terug in de ether voor u. sublieme kunstgebitten vanaf 225 gulden. Waar in een dag? Bel nu 010 77 50 09. EP van Rotterdam. Lidwoorden van de Delmare Fanclub. Doen! 10 gulden per jaar voor ons periodiek verschijnend klimmagazin. En vele andere bijkomende voordeeltjes. Gezellig hoor, onze DOO, de Delmare Omroeporganisatie. Maak 10 gulden over op Postgiro 1620-124 ten name van Prodia in Den Haag. Heel graag! Delmare. En een halve minuut over 12. Even de microfoon wat dichter naar de stem doen. Ik heb niet van haar de stem als de heer Roland van der Vroeg. Trouwens, dank voor de top 30, Jan. Een beetje ongebruikelijke tijd. De zondagochtend tussen 10 en 12. In de toekomst houden we dat op zaterdagmiddag tussen 2 en 5 te gaan doen. Dat zien we volgende week allemaal wel. Hallo allemaal, even voorstellen. De naam is Peter van der Hoog. En in het komende uur kun je gaan luisteren naar een soortement van openingsuurtje. Eigenlijk is dat gisteren een beetje de mist in te gaan, want toen had het moeten gebeuren. Peter laat dan nooit zeggen we altijd maar. Als je trouwens aan tafel zit, wees welkom en even smakelijk. Wat gaan we allemaal doen in dat openingsuurtje? Wel, we hebben een aantal tekstjes op papier staan. We reageren op een aantal krantenartikelen die in het verleden, in de afgelopen week, zo'n beetje over Radio Delmare in diverse kranten zijn verschenen. En verder draaien we een aantal, zoals dat heet, radioplaatjes. En dit is daar één van. En Ringo, oftewel de Beatles, een plaat die een radioplaat werd. ter gelegenheid van het feit dat het de eerste plaat was die Radio Caroline in 1967 draaide na het ingaan van de anti-piratenwet in Engeland. Vandaar dus... Wapenstofdief hebben ze opgelet. Vliegweb, skireis en weekendruizen van 6 tot 11 mei ter. Nu ook leverbaar in diesel. Exclusief valting voor die komt bij vij. Importeur Vliegweb Europa. Showroom en verkoop provinciale rechtspijp aan de heer Hugo Waard. Telefoon 0256-2338. Die komt bij vij. Hey, wie zei er wat over piratenzenders? In het Free Radio Magazine vind je 11 maal per jaar het non-plus-ultra over vrije radio. En je betaalt slechts 20 gulden per jaar. Je wilt een proefnummer? Stuur dan 2,50 aan postzegels naar het Free Radio Magazine, postbus 10252 in Amsterdam. Ah, nog even meeschrijven? Postbus 10252 in Amsterdam. Tot ziens in het Free Radio Magazine. Goedemiddag. 17 minuten over 12 en wees van harte welkom. Je luistert naar een openingsuur van de Radio Delmare. Ik heb hier een krantenartikel dat jongstleden vrijdag verscheen in de Haagse Courant. Het is geschreven door de heer Jacques Geluk. En dat ga ik nu eventjes voorlezen. En op een bepaalde stukken zullen we even reageren, want er zitten een aantal zeer vreemde beweringen in. Het artikel luidt als volgt. Radio Delmare begint morgenmiddag om 12 uur met zijn derde uitzendpoging uit de Noordzee. De avonturen van het zendschip gaan zo langzamerhand lijken op een spannende jongensroman, waarvan de hoofdstukken steeds op het nippertje goed aflopen. Hoofdpersonen hierbij zijn de Hagenaar Gerard van Dam, een aantal zeer jonge discjockeys en officier van justitie, meester J.H.C. Pieters uit Amsterdam. Hij zegt daarover meer... Onder meer over, ik heb de twee vorige schepen gepakt en ook dit krijg ik, aldus de officier. De jacht is al begonnen. En dan volgt er een klein stukje geschiedenis. De avonturen begonnen in augustus vorig jaar vanaf het zendschip Aegir voor de kust van Goeree. 6 discjockeys verzorgden programma's vanaf de zeer gammele boot. Nou, daar is de eerste reactie. De Aegir is altijd een buitengewoon goed zeewaardig schip geweest. En het is bijvoorbeeld heel wat jonger en steviger en er zitten geen gaten in, zoals bij een ander... Een zendschip, wat er op de Noordzee ligt, laten we het maar bij de naam noemen, de Miamico. De pech begon toen dezelfde maand al het bevoorradingsschip in beslag werd genomen op last van meester Pieters. Deze verklaarde definitief de oorlog aan de zendpiraten toen het schip bij windkracht 9 van zijn anker sloeg en op het nippertje een aanvaring met de Scheveningse pier kon vermijden. Dat zal maar op een detailfout houden, maar het was de Nieuwerwaterweg waar het gebeurde. Volgende stukje uit het artikel. Het is 11 september 1978 en aan boord van de Aegir, die voor de gelegenheid is omgedoopt in Copacabana, 4 discjockeys van nog geen 20 jaar. Geen van hen heeft nautische ervaring en niemand weet hoe een schip in de hand te houden is. Nu is het natuurlijk wel zo dat bij Veronica en Noordzee destijds de heren discjockeys ook niet eens wisten hoe een motor van een schip eruit zag, laat staan hoe zo'n schip moet varen. Is dat duidelijk? Goed zo, gaan we verder. Reddeloos verloren, zo lijkt het, drijft het schip naar de kust. Bij Hoek van Holland worden ze, gelukkig voor hen, geënterd door de Rijkspolitie te water. In Maassluis worden de discjockeys gearresteerd. Beschuldiging, het verlenen van medewerking aan illegale radio-uitzendingen. De grote man achter de zender Delmare, Gerard van Dam, blijft buiten spot en kondigt aan zo snel mogelijk weer met een zender in de lucht te zullen komen. De Aegir wordt versleept naar de Rotterdamse Antwerpenhaven, waar ook... Het bevoorradingsschip Mathilde Simone zich bevindt. Because the land I lose is here, and you know. Thunderclap Newman en Something in the Air. Na de volgende onderbreking gaan we verder met de tekst van het krantartikel. Zoekt u iemand die gespecialiseerd is in het slopen van oude huizen of panden? Neem dan contact op met slopersbedrijf H. Liefhebber. Telefoon 070-89-1361. Dat is telefoonnummer 070-89-1361. Slopersbedrijf H. Liefhebber. Dit is Radio Del Mare. Goed, het hoofdstuk Egier hadden we gehad. Dan krijgen we nu het tweede gedeelte. Eind december vorig jaar probeert Gerard van Damme opnieuw. Het leven van zijn medewerkers speelt blijkbaar geen enkele rol. Hij laat twee jonge jongens met een rubberbootje spullen brengen naar de Scheveningen 54, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot Epivan, geïnspireerd door de samenwerking met Bert van Wijk van het gelijknamige Rotterdamse tandcentrum. In de barre winterkou kunnen de jongens op zee maar net van de bevriezingsdood worden gered. Meneer Jacques Geluk, luistert u nou eens. Een rubberboot is per definitie onzinkbaar. Als er iets gebeurt met de motor of er steekt een storm op, hoef je alleen maar te blijven drijven. Bovendien, hoe kun je tenderen met een grote boot als de radiocontroledienst iedere boot afknijpt? De schuldige aan de rubberboottending, zou je dus kunnen zeggen, is de FCT. De jongens die bevroren zouden zijn, waren nog geen seconde aan land of ze wisten te ontkomen. Hoe kun je lopen als je ternauwernood aan de bevriezingsdood bent ontsnapt? Zonder dat Radio Del Mare maar 1 minuut heeft uitgezonden, wordt het schip op 15 januari geënterd door een team van de Haagse gemeentepolitie, de Rijkspolitie en de radiocontroledienst van de TTT. 3 technici worden gearresteerd. Deze keer wordt ook Gerard van Dam in de kraag gegeven. Na enkele dagen is hij weer vrij met nieuwe plannen in zijn hoofd. Goedemiddag. Ik zei goedemiddag. Goedemiddag. Thank you. Listen to the Music, een eerste hit in Nederland. En hoe zou het nou kunnen dat die zo toepasselijk is? Bijna anderhalf voor half één. Je bent één met Alphon Jeans. De supersnelle jeans in corduroy en denim. Alphon Jeans is het merk van deze tijd. Alphon Jeans, waarin jij je prettig voelt. Alphon Jeans. En dan nu meer nieuws van de Epi van Roadshow. Zaterdag 16 juni aanstaande zijn we vanaf 8:30 op campingkantine Hulkenstein in Eemeer in Nijkerk. En zaterdag 30 juni aanstaande eveneens van 8:30 op de camping Welgelegen in Voorthuizen. Voor boeking en alle informatie omtrent de Epi van Roadshow bel nu 070-60-42-41. Dat is 070-60-42-41.